بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1442, katika darsa ya kitabu Akhlaqu Hamalat al-Quran الإمام الأجري رحمه الله تعالى محمد بن الحسين في شرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. كان لنا باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل. تلفكي قول يا المصنف رحمه الله، قال قال محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: هذه الأخبار كلها تدل على ما تقدم ذكرنا له من أن أهل القرآن ينبغي أن تكون أخلاقهم مباينة لأخلاق من سواهم ممن لم يعلم كعلمهم، إذا نزلت بهم الشدائد لجأوا إلى الله الكريم فيها ولم يلجأوا فيها إلى مخلوق، وكان الله سبحانه أسبق إلى قلوبهم. الإمام الآجري رحمه الله تعالى sema baada ya kutaja kuwa hizi athar alizozitaja ni dalili ya yale aliyotangulia kuyataja huko nyuma, kuwa ahli al-Qur'an, watu wa Qur'an, yapasa tabia zao kutofautiana na tabia za wasiokuwa wao katika wale ambao hawajafikia kiwango cha elimu ambacho wao Allah amewapa. Idha nazalat bihim ash-shada'idu laja'u ila Allah al-Karim fiha. Qala Sheikh Abd al-Razzaq: فهذا مما يتميز به أهل القرآن عن غيرهم. كتك مامبو أمبايو وتفوتيان أهل القرآن نوينجين مجواب نهيلي، ومما أفادوه من هدايات القرآن الكريم أنهم إذا نزلت بهم الشدة فزعوا إلى الله جل وعلا وحده. كتك هالي ولو فايدك miongozo iliyoko katika kitabu cha Allah ni kuwa wanapopatikana na matatizo hukimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Jambo la kwanza kabisa kimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wabathu huznahum wa shakwahum ilayhi, kisha pale ndio wakapeleka huzni yao na mashtaka yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. وعلموا أن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، وكجوا كوا كيل كدي شوا كوسا حكي كوا نتشني كوا باتا أمي كمبلية جنب فلان أكالي كوسا. الحمد لله نقدر أمي كدريا الله سبحانه وتعالى سيو كوا أنجتمي وريب فلاني ama wasta fulani wa mtu fulani angepata kile ambacho amekikosa kimeandikwa kuwa hatokipata. Wama asabahum lam yakun liyukhti'ahum, na kile kilichowapata hakikuwa ni chenye kuwakosa. Kwa ikiwa imetokea kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemkadiria mtu jambo ambalo halinasibiani na vile anavyotaka yeye, ajua kuwa hili ni jambo Allah ameniandikia, halikuwa ni lenye kunikosa. Sio kuwa labda ningefanya uwerevu fulani lile jambo lisingenipata. Ni qadar Allah amekuandikia. Kama kala ta'ala, ma asaba min musibatin illa biithnillah, wa man yu'min billahi yahdi qalba. Msiba wote unaokupata haukupati isipokuwa kwa idhni ya Allah, na mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, Allah huongoa moyo wake na akampa utulivu katika ule msiba uliompata. Kwa hii ni katika sifa ya Ahlul Qur'an, kuwa mambo yao yote kumemwegemezea Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu ولم يلجأوا فيها إلى مخلوق وكان الله سبحانه أسبق إلى قلوبهم، أي فإذا نزلت بهم الشدة فلا يكون فزعهم إلا إلى الله واللجوء إليه. ونبباتوا نشيدا ما كنبليو ياو سيكوا يوتي مندين اسبقوني الله سبحانه وتعالى كنبليكوا الله ويجمعك الله سبحانه وتعالى بكيه. أني أهل القرآن وأنا مفونز يا قرآن كتك ميشاه كنيومنا بعض يا واتو أمبو بينينا أوزاكواني كتك واتو وليو بيو نعمة كيفاذ كتاب شاء الله na akawapa sehemu katika ilmu. Ukiwatizama masha Allah, pengine mtu ni khatib atoa khutba, watu wakamuelewa anachokizungumza pale pale. Akazungumzia kwa mfano suala la kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo yote, au pengine katika khutba yake ile azungumzie jambo lolote lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelizungumza katika kitabu chake na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sunna yake. Lakini akishuka afanya kinyume au watu waona kinyume na kile alichokizungumza pale juu ya mimbari, sivyo kabisa. Mtu kama huyo hata akawa na fasaha ya kiasi gani katika uzungumzaji wake, hakuna anayeweza kuyakubali maneno yake kwa kuwa haoni athari ya kile anachokizungumza katika maisha yake. Ahlul bid'a, hili jambo utaliona kwao sana. Bimaana elimu wanaoifundisha ni ile elimu inayojulikana katika Kiswahili elimu nadharia. Bimaana ni kusoma tu, lakini katika maisha huioni wala humuoni hata siku moja mtu akiitumia ile ilmu anaoisomesha katika maisha yake. Haina athari kabisa, huoni athari. Ambapo ingelikuwa ni katika watu wa ilmu wa kweli na watu wa Qur'ani wa kweli, ungeona ile athari ya kile anachokizungumza katika maisha yake. Na miongoni mwa athari ambazo zatakikana ziwe kwa Ahlul Qur'an ni kuwa hawakimbilii kwa yoyote katika shida zao isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, qad ta'addabu biadabil Qur'ani was-sunnah, watu wa Qur'an wamejiadabisha kwa adabu ya Qur'an na sunna. Fahum a'lamun yuqtada bifi'alihim, أي أن أفعالهم أفعال قائمة على الكتاب والسنة. vitendo vyao ni vitendo ambavyo vimesimamia juu ya miongozo ya kitabu cha Allah na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fakanu bidhalika a'immata khairin, kwa kufanya hivyo wakawa ni viongozi katika khairi, waongoza watu katika khairi, ni mfano kwa watu kuwafuata katika khairi. Waduata huda wa qudwatan lilanam, walinganizi wa uongofu na ni kiigizo chema kwa watu, watu wakawa waiga. Tizameni kwa mfano Musa alayhi salatu wassalam. Ukisoma katika kisa cha Musa utakuta kuwa Musa alayhi salatu wassalam katika da'wa yake kabla ya kuangamizwa kwa Firaun alikuwa akiwaambia watu wake kuhusu suala la kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo lao, ili Allah awanyoshe jambo lao na awaangamizie adui yao. Na pia baada ya kuangamizwa kwa Firaun, ukisoma katika kisa cha suratul Maida kuhusu kuingia al-ardh al-muqaddasa, akawaelekeza kwa wa'ada Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Katika suratu Yunus paka wao wakasema ala Allah tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lakhir al-aya. Ilipofika wakati wa kuvuka bahari, kabla ya bahari kupasuka, alipoamrishwa Musa alayhi salam na Allah kuwa toka na watu wako usiku, an asri bi ibadi laylan, Musa alayhi salam akafuata amri ya Allah katoka. Katika wakati wa alfajiri, wakati wa shuruq, asubuhi, watu wa Firaun wakaweza kuwakaribia watu wa Musa kabla ya kupasuka kwa bahari. Ni kipi jamaa zake walichokisema? Walipoangalia wakaona kina Firaun wale waja, qalu inna lamudrakun, kusha tushapatikana mwanzo, jamaa washatupata. Si nyinyi mlisomeshwa kule na Musa alayhi salam kuhusu kumtegemea Allah na kuwa mambo yenu mwachie Allah subhanahu wa ta'ala atawasaidia? Haiwezekani kuwa Allah amemwamrisha Musa alayhi salam mutoke kisha akawaleta katika sehemu ambayo mtafanya nini? Mtaangamia. Lakini tizama imani ya Musa ya haya tunazungumza. Qala kalla, sivyo hivyo, haiwezekani, hawatupati wao. Lakini akasema inna ma'iya rabbi sayahdin, mimi niko na Mola wangu bwana ataniongoza katika hili jambo. Hakusema yuko na wao, anasema peke yake inna ma'iya rabbi, yeye peke yake alihitaji niko mimi na Mola wangu. Kwa nini? Kwa sababu wale jamaa zake hawakuwa na yeye katika hili jambo, wao walikuwa waona washapatikana. Sasa tizama mfano mzuri anaotupa Musa alayhi salatu wassalam, kuwa hakuwa ni mwenye kusomesha tawakkul ala Allah kwa banu Israel, kwa kuwasomesha kisha pale akawa yeye ndio mfano mbaya wa kwanza kusema haya sasa tutafanyika nini hapa, kutakuwaje hapa. Jamaa zake wamwambia tushadirikiwa, sisi tushapatikana, sema yeye kweli hata mimi naona naona waje waje. Hakusema hivyo. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, na hapo hapo Allah akamletia wahi anidrib bi'asaka al-bahr fanfalaqa, bahari kapasuka ila akhir al-qisa. Tizama mfano mzuri kwa mitume wa Allah, kwa lile ambalo walikuwa kilingania wakalitekeleza katika maisha yao. Ama nitakuwa ni katika wale ambao wazungumza jambo ambalo wao wenyewe halitekelezi, hakuna mtu atakuiga wala hakuna mtu atakufuata katika mafunzo yako. Hata yakiwa wasomesha ni sawa, lakini ukiangalia wewe uko kinyume kabisa na matendo yako ni ovyo, ukiangalia unachokizungumza watu watakuwa na nini, na zuhud, na kuichukia ile ilmu pia wanaisomesha. قال لانهم خاصه الله اهل القران خاصه الله ني watu wa khasa wa Allah ulaika hizbullah ala inna hizballah humul muflihun, ni kundi la Allah na hakika kundi la Allah lenye kufaulu. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الخلق إلى الخليفة فمن دون, وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه لا إله إلا الله. والله يا منينو مكوب وسام لو كما أهل القرآن وتطبقش لكانوا هم أعز الناس في المجتمع. أهل القرآن وكتطبقش من النهاية حكونا واتو أنباو وتيشميكا كتك مجتمع كما هو. الفضيل بن عياض سيما ينبغي لحامل القرآن, yampasa aliyebeba Qur'an, alla takuna lahu hajatun ila ahadin min alkhalqi, asiwe na haja kabisa kwa yoyote katika viumbe. Bimaana anapohitajia asiwe ni mwenye kunyosha mkono kwa yoyote katika viumbe. Ikiwa itatokea kuwa mtu kwa mfano amempa msaidia bila yeye ku nyosha mkono, la basi, kama ilivyothubutu kutoka kwa hadithi ya Umar al-Khattab radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimpa Umar, kambia Rasulullah, kuna watu wahitaji zaidi kuliko mimi, wapi? Qala ya Umar, idha ja'aka hadha al-mal min ghairi mas'alatin fakhudhu, hii mali kikujilia wewe bila wewe kuomba, chukua. Fatamawaluhu wa inshita fatasaddaq bihi, ichukue ni haki yako, ukitaka itolee sadaqa, la bas, kitaka chukua, kitaka itoe sadaqa. Lakini yambaghi lihamil alquran alla takuna lahu hajatun ila ahadin min alkhalq ila alkhalifa faman duna, ay la takunu hajatuhu illa ila Allah, haja yake hampelekei yoyote, haielekezi kwa yoyote isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yafza'u fi shay'in min hajatihi illa ila Allah, hakimbilii katika mahitajio yake katika jambo lolote analitajia isipokuwa kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna al-khalqa kullahum yastawuna fil faqri sawa kana al-hakim أو من دونه من الرعية كلهم فقراء إلى الله, وسباب وتوت وكساوة katika kumhitajia Allah subhanahu wa ta'ala, iwe ni kiongozi iwe ni wale walio chini yake katika raia, wote ni mafakiri wa muhitajia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini uende kwa mje fakiri? Wallahi alazim, kuna baadhi ya watu huenda mpaka yule mtu akamchukia. Asalala, hili sasa nkero, hili nkero. Wallahi mina wajua watu ndugu zetu katika wale ambao Allah amewajaalia katika dunia, mara ngapi nikikana wao hulalamika sana, hulalamika sana kuhusu hawa wanaokwenda kwao kuwa kera. Naweza kusema ni kero. Nataka hiki, nataka hiki, nataka hiki, nataka hiki. Paka wengine ufikia, mi ili jambo nalijua. So kuna mmoja amekwenda kwa mmoja, amwambia nataka ununulie gari. Amjafahamu. Unaweza kushtuka, wallahi alazim. Tena ile gari ile hata si ghali, 800 tu ile. Nunulie ile pale. Najua jamaa zangu wakisikia huo wakasirika. muona tuaibisha, sijataja mtu, hata simjui mtu nani bidhat bila ain, simjui mimi huyu bwana aliambiwa nifuate. Sema sasa hii mfike hali hii, mtu afikia hali ya nataka kufungua biashara ya tuktuk bwana, wewe utakuwa imamu wewe ukiwa na tuktuk, wewe utaswalisha watu rakaa sita wewe adhuri, ama utaswalisha mbili ukitoa salamu wewe nini, tuktuk inshikwa tuktuk impelekwa huko, ya nini balaa hizo, ya nini wafuata watu wasumbua, hujaridhia kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Kuna watu wallahi alazim yashangaza, hamilul Qur'an akitoka yeye atizama tu pale msikitini kwake nje, yule ankuja na gari gani, yule ankuja ile gari nzuri, watakia nini akhi, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum, hii ni dunia, angalia waliokuwa chini yako na wewe ishi na qanaa. Haya si maneno yangu mimi, sijayatunga maneno ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhi, na haya yana uzito maneno yao kwa sababu yatoka katika dalili za Qur'an na Sunna. Yafikia wakati mpaka watu waitwa kiare kweli, utafikiri afanya kazi ana share na kiare, yani amekaa kama yani kama ametrainiwa, yani kija pale nigri mmoja akh wallahi anipigia simu, sema la hawa jamaa zako wanipigia simu sana, naeka silent, siishiki hata moja. Imefikia hali kuna mmoja anaambia mimi wamezidi, mpaka mwisho kawa yuwafukuza vipi, wakija awaambia nendeni kwa fulani yule anaoelekeza kwangu, akiwapitisha yule kama nyinyi wa kweli basi nitawapa. Sasa mimi nawajua, hawaji, nenda pale ukipitishwa alafu nitakupa. Hawa wa jamaa zetu wallahi yafikia mpaka hali mtu ambaye ana uwezo asema hatuna mashehe sisi. Unajua maana ya maneno, hata ukasimama ukazungumza nini akusikilizi. Sasa mtawaongoza vipi watu mkiwa namna hiyo? Salala jamaa, mpaka watu wakimbia misikiti. Akhu mmoja ni wewe kueleza hapa, ameswali msikiti fulani, amuona tuli bana, baada ya swala nitakuona. Nini hii balaa hii? Ah, baada ya swala nakuja kukuona, ilikuwa nina haja na shilingi 1000. Nasema mimi mwenyewe katika kipochi nina shilingi 2000. Katoa kipochi, nifungua, nikatoa 1000 nikampa. Akachukua na ile moja iliyobakia akaniambia, wewe huna shida, hii pia itanifaa. Mjafahamu. Sasa mimi nikiwashambulia hawa vibaya, hawa si waharibu majina ya maimamu hawa? Tuonekana maimamu wote matapeli namna hii. Sasa mimi nawatetea maimamu, sababu mwisho watu wataona maimamu wote wako hivi hivi, maalim njugu, maalim mapera, hakuna kitu kama hicho. Si watu wote wako hivyo. Sahibul Qur'an, hamilul Qur'an, kullaka hiz, kuwa na izzatu nafs, kuwa na qanaa na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala kinai. Na wallahi ukikinai Allah atakutosheleza kwa kile kidogo alichokupa, atakupa utulivu wa moyo. Ajabu sana. Kwa watu wawache tabia hizi, haja zako mwelekezee Allah subhanahu wa ta'ala, fanya sababu, Allah atakupa njia. Ikiwa imekujia bila wewe kunyosha mkono, alhamdulillah, chukua, sheria ikukataza, lakini usionyeshe mfano mbaya. Wewe ni imamu wa msikiti, pengine hafidhul Qur'an, ama ni mtu umesoma una ilmu yako, pengine mtu umesoma mpaka jamia, alhamdulillah, Allah amekufungulia katika ilmu, na juu yake ikiwafanya vituko kama hivi, ni sababu ya watu kuiwacha ilmu uliyoibeba. Sababu watu hawatamsikiliza yule ambaye, ikiwa yeye afuata dunia yetu, ashabu dunia, usiguse dunia yao, achana na dunia yao, wachie wenyewe. wewe una shughuli kubwa zaidi. Allahu musta'an. Kwa hivyo watu wote ni wahitaji. Allah subhanahu wa ta'ala yakul ya ayuha nnasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwa alghaniyyul hamid. Hii aya waisoma, watu wote ni wahitaji kwa Allah. Kwa nini usielekee kwa Allah? Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye awe tajiri, awe kiongozi, awe maskini, awe raia, wote wamwelekee yeye. Kwa nini uelekee kwa mwingine? Nenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, uone atakavyokupa katika ukarimu wake subhanahu wa ta'ala. Inusiwe wewe hamilul Qur'an mpaka wapelekea watu kuiwacha ile ilmu uliyobeba. Allahu musta'an. Qala الحسن البصري أو فضيل بن عياض أكمالزية وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه كنا شوم باسن كنيوم تفيد بمعنى وات ديواي وميتجي يي سي يي كوين أكوا وات أي إلى حامل القرآن وات وميتجي حامل يأتون يستفتونه ويسترشدونه ويتعلمون منه waje kwake yeye, si kwa kuwa na senti, si kwa kuwa yeye ni tajiri atoa dunia, la amanishi waje kwake kumuuliza maswali ya kidini, waje kwake kutaka miongozo, wajifunza ilmu kwake. Fayubayinu lahumul hidayat allati fi kitabillahi azza wa jalla, awabainishia miongozo iliyoko katika kitabu cha Allah. Wa yuallimuhum at-tawjihat wal hidayat bima ataahu Allah subhanahu wa ta'ala min basiratin wa ilm, awaelekeza watu na kuwapa miongozo kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amempa katika ilmu. Nenda kasome tarikhi ya salaf na ulamaa salaf namna walivyokuwa. Ata ibn Abi Rabah asli yake alikuwa ni abd, ni mtumwa, akawachiliwa huru, alim min ulama as-salaf. Ikafikia wakati wa haji yatangazwa na kunadiwa, la yufti illa Ata, hakuna mtu ana ruhusa ya kutoa fatwa isipokuwa Ata, amri kutoka kwa khalifa. Aketi katika khaima yake, waingia watu mmoja mmoja kufanya nini? Kuuliza maswali. Khalifa yuaje yuakaa na mtoto wake nje? Khalifa aongojea zamu yake naye aingie ndiye akaulize swali. Mwanao amwambia nani? Amwambia subiri. Akifika ndani ni mtu ambaye alikuwa ni abd, alikuwa ni mtumwa. Swali gani? Swali kadha. Awajibu swali bila ya kuangalia ni khalifa huyu, mtoto wake auliza swali, akimaliza yotoka. Kijana amwambia babake, sijamuona mtu ana hizza kama huyu. Subhanallah, sisi pia tunketishwa tukafunga foleni hapo, huyu bwana tumuulize swali? Sema ya bunayya innahal ilm wa innahu al ilm, ya bunayya innahu al ilm. Hii ni ilmu, ilmu yampa izza mtu yote, lakini nani yule ambaye ataiheshimu ilmu? Ana aqul lakum ihtarimu alilm, heshimuni ilmu na Allah subhanahu wa ta'ala tawanyanyua. Ama umebeba kitabu cha Allah, umebeba ilmu kisha wajidhalilisha, basi ilmu yako itakuwa ni kinyume na vile. Ilmu yatakana mtu aibebe na izza na aiheshimu ile ilmu aliyobeba. Unapokuwa utaka kumhitajia mtu yote, kumbuka kuombeba kitabu cha Allah, umebeba ilmu. Kwa hivyo ihifadhi ile ilmu yako ambayo Allah amekupa, na Allah subhanahu wa ta'ala atakunyanyua. Na mwisho hiyo dunia unayoitaka, wallahi Allah ataileta chini yako, itake isitake, wa hiya raghima, takuja mpaka chini yako, mpaka mwisho utakuwa waisukuma hivi uitaki, lakini itakuja kwa lazima, yaja lazima. Usidanganywe. Kama kwa mfano, nawapa mfano tu. Sasa hivi utaona tulabu ilmu akili zao zawaruka, namna gani atapata katika dunia yani cheo awe na kazi na enzi. Talib ilmu ambaye soma dini, alau kama angelikuwa ni mtu talib wa ilmu ya dunia ma, ni jambo la kawaida sababu asoma haina neno, lakini afanye bidii. Siku hizi kumezidi sana haswa huku kwetu hizi jamia hizi za kaziq zanga zanga kama leo sema ile bwana. Yaani ukipiga kona hapa kuna jamia, piga kona hapa kuna jamia. Kwa mimi niko jamia, jamia gani fulani, sitaki nitaje hapa mcheke hapa na filete bada. Sitaki kutaje. Unasikia una nini? Na magister mimi, jamia gani kwa kichoro fulani bwana. Hapa hapa Kenya, kichoro fulani. Na wewe mimi niko jamia bwana. Nafanya nini? Nafanya doktora wapi? Korogocho. Siko nini hiyo? Iko mali fulani. Hivyo yani. Sasa mulauna bihadhi al-ashya. Akija akitoka katika sehemu kama ile, sasa aona kwa nini sipati ile haki ya mnani recognition kwa mimi sasa nina kitu fulani. Sasa pale ndio panapotokea balaa. Ataka atumie kile alichokisoma katika ilmu ya dini ambayo ameitoa mahali ambapo si njia zake, aona ndio itamnyanyua. Na mwingine anaweza kusoma kuwa yuko kwenye halakati wasoma, ambapo pengine labda ana shahada mkonda kumuona wachuoni fulani asoma, ajiona mnyonge kuwa mimi sasa sina hiki sina kile sina shahada hizi. Haya yote haya kwa huyu na kwa huyu ni makosa. Usawa, akhlis lillah, utlubu alilm lillah, kwa ajili ya Allah ifanyie kazi ilmu yako, lingania katika dini ya Allah. Hakuna mtu ambaye ukikaa msikitini ukisomesha kuuliza na wewe unasoma mpaka wapi? Una shahada gani wewe? Hakuna mtu akuuliza. Watu wajua kiwango cha elimu kwa namna unavyosomesha. Sasa mtu aweza kuwa na hiyo shahada ya kule alikokwenda kuichukua, mfano hapa kwetu hapa ambazo tazijulikani. Sheikh ya pale ataka mwanzo kitaju jina lake, atajua na kile cheo alichofikia katika elimu. Lakini akizungumza haieleweki azungumza nini. Haieleweki huyo azungumza nini, atajulikana azungumza nini. Lakini ana nini yake, shahada yake kubwa. Pengine doktora ama magister. Lakini hajulikana anachokizungumza. Akaja mwingine ambaye amekaa kaa kwenye vikao vya halakati hivi akajifunza funza nini, akikaa zungumza maneno yaeleweka, amehifadhi mutuna, amehifadhi Qur'an, amehifadhi yani mambo mata, amehifadhi hiki, amehifadhi kile. Sasa si watu mwisho watakuja kusema ah jamaa basi hizi kuna elimu nyingine, wewe shika choki tu klasini ukae huko kusomesha. Sababu ueleweke wazungumza nini. Kwa masala kiufupi turudi hapa kote kuwa sahibul Qur'an, watu wao wamhitajia yeye, watu wao wamhitajia yeye. Na hata ikiwa waweza kusaidia katika kile ambacho Allah amekuwezesha, saidia, saidia hasa kwa tulabul ilm. Tulabul ilm wallahi mara nyingi ni mtu yupata shida atafuta ilmu, hana uwezo, hana muda pengine wa kwenda kutafuta cha kumsaidia katika dunia yake kwa sababu ya kushughulishwa na talab ilm. Hao wana haki zaidi kusaidiwa. Usingoje ukamdhalilisha talib ilm mpaka akaja kwako akwambia mimi hata kitabu siwezi kununua. Usingoje wewe waona kuna talab ilm watafuta ilm na nini, ikiwa Allah amekupa uwezo mfuate. Angalia, nafikiri labda wewe wasoma pale wahitaji vitabu, wahitaji vitabu yanahitajia. Basi nenda pale duka fulani kachukue vile vitabu, nenda zako mwambie mimi nakutuma. Jazakallahu khairan, utakuwa umechangia pakubwa katika jambo kama hili. Wallahu musta'an. Niwa nimelenga kusoma nyingi, lakini qaddarallahu wa masha'a fa'al, hakuna siku mtamaliza pale nilipopangia, sababu alhadithu dhu shujun, uweza kuona kuwa tamaliza, lakini kuna mambo mengi ya kuzungumza. Na mimi upendelea zaidi tukizungumza tutoe na mifano hai ili tueleweke tunachokizungumza. Ingawa hii mifano hai kuna watu ya waudhi, najua hii mifano hai kuwa kuna watu wafanye hivi, kuna watu wafanye pamoja na kwa sisi tuseme mabadu aqwam, lakini hivyo hivyo wengine unatumia ujumbe aswa, kama wiki mbili iliyopita nitumia ujumbe, ah bwana sheikh watuaibisha sasa, sijataja mtu hapa wala sitotaja inshallah mtu hapa, sitotaja mtu, iko sehemu ya kutaja na maslaha yake, lakini mifano kama hii utaji. Sasa wewe ni katika wale waminhum, waminhum ikiwa wewe unao hiyo sifa, si kwa wewe tu, kwa mtu yoyote mwingine ulimwangu wote akifanya hivyo atakuwa yuko kwenye makosa. Qur'ani si chai bwana, ama Qur'ani sio tikiti ya kwenda kununua chai. Kwa hiyo tutazungumza hayo inshallah mpaka tumalize hii maudhu. Kisha kuna mlango mwingine sasa, mwingine utazungumzia watu wengine hivyo hivyo mpaka tumalize inshallah, na juu yetu sisi kubadilika kuwa mfano mzuri kwa watu. Ukiona jambo lolote limezungumzwa likakugusa wewe na la makosa, usikasirike, badilika, usimame katika mstari wa sawa. Hilo ndilo litakakunufaisha hapa duniani na kesho akhera. Ama kuanza kupinga tu kwa sababu umezungumzwa jambo fulani wewe unalo na la makosa, basi itazungumzwa hivyo hivyo, kama la kuudhi haya, kama ridhia haya, shauri yako, utajipanga. Lakini usawa ni kukubali ujikosoe na kujinyosha katika mwenendo wako. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.